«Не, не ён, язык яго!» По-дзіцячаму смешна высалапіў свой ярка-чырвоны язык. «Ах, ты гаворыш па-славацку!» Такому адкрыццю ўзрадаваліся, гэта ўжо нешта. Кіпень гаворыць па-польску, Брагінскі па-ўкраінску, плюс руская і беларуская мовы, ледзьве не поўны славянскі набор. Але славацкі ведаў ён, відаць, на ўзроўні дыялекту суседняй за дунайскай вёскі. Камандзіры ўзмакрэлі, будуючы неверагодныя словазлучэнні з пяці моў, якімі калектыўна валодалі ў той ці іншай меры. Аднак выпыталі немнога. Прозвішча, нумар часці, званні, прозвішчы камандзіраў, род войск так і не ўстанавілі, маглі толькі здагадацца, што нейкая ахоўная часць. Звесткі пра ўмацаванні на чыгунцы, пра колькасць кулямётаў, пра мінныя палі, кожны зразумеў па-свойму, між сабой да згоды не прыйшлі. Салдат адагрэўся і павесялеў. Адказваў ахвотна, многаслоўна, але, жадаючы памагчы, таксама ўжываў такую моўную мешаніну, такую тарабаршчыну, што ніводзін венгерскі ці славацкі прафесар мовы не дайшоў бы да сэнсу. Ігар разумеў гэта і смяяўся. Смех зняў з палоннага страх, і ён хапаў камісара за рукі і рысаваў штосьці на яго далонях. «Паваражыць хочаце што? А ў іх там цыганскія звычкі». «Ды не, то ў румын». Змарыліся. Алексей Іванович махнуў рукой. «Вядзі ты яго, Андрэевіч». Зморанага Каралёва лінгвістычнымі практыкаваннямі ўвагналі ў сон. Ён моцна спаў, седзячы на падлозе. Ледзьве раштурхалі. «Куды яго?» «Сапраўды куды?» Ман задумаўся. «Няхай у нашай землянцы паспіць», — проста сказаў Каралёў. «Косцік павартуе, мы яго не бралі з сабой, выспаўся». Золата узняважліва усміхнуўся і, працягнуўшы руку, сарваў з цвіка ватнік. Апрануўшы, тут жа падняўшы крысо, дастаў з кабуры пісталет, сунуў яго ў кішэню фуфайкі. «В акоп яго! Дайце ліхтар!» Ад нечаканасці ўсе аслупянелі. Першы сарваўся з месца Ігар, загарадзіў ад маёра. «Вы што? Не, не, вы не маеце права. А што ты думаеш рабіць з ім? Цалавацца, сапляк?» Ніколі яшчэ Золатаў не гаварыў з камісарам так груба, хоць заўсёды даваў зразумець розніцу ва ўзросце і званнях. «Расстраляць не дам», — глуха прагудзеў Каралёў. «Не знаю, што рабіць, але не дам. Застрэліць яго трэба было, калі ён з аўтаматам быў. Дарэмна ўзялі. Ідзі, Андрэевіч», — зморана сказаў ман і, ўстрапянуўшыся, строга. «Але глядзі, будзеш мець справу з ім», — кіўнуў на Золатава. «Учоны», — буркнуў падрыўнік, узяўшы палоннага за каўнер і павярнуўшы да дзверы. «Ідзі, ваяка». Калі яны выйшлі, Золатаў даў волю сваім пачуццям. Ніколі так не зрываўся, ніколі не быў у такім гневе. Выхапіў пісталет, стрэліў сцяну. Спалоханы Брагінскі адняў яго пісталет, кінуў на тапчан, хацеў па-добраму абняць. «Яков Міхайлович, Яков Міхайлович». Але Золатаў так піхнуў свайго хворага любімца, што той ледзьве не зваліўся на печку. Мог бы апякчыся. Такіх слов ад яго не чулі. Самыя прасоленыя мацюкі, гаўнюківыя, не партызаны, бабы, саплякі, вам не ваяваць, а курэй мацаць, у бірулькі гуляць, вам запішуць вашы подвігі. Малады гарачы кіпень абурыўся. «А што вам не падабаецца? І хто вы такі, прыблуда?» «Я прыблуда, я шчанюк саплівы, нос вытры!» Ман па-камандзірску злосна крыкнуў. «Невядома каму, спыніце, чорт вазьмі! Разышліся!» І да Ігара памяркоўна з грубым жартам. «Адзім, адальем, мача ад галавы адхлыня і каравулы праверым!» Але на дварэ Ігар не адразу супакоіўся. «Мяснік, сволач!» Ман ціха сказаў, ён хворы чалавек, Ігарок. «Бойся яго». На другі дзень Золатаў, пра палоннага ні слова, быццам ягоны лёс начальніка асобага аддзела не датычыўся. Паводзіў сябе так, як бы і не было начной сутычкі. А Венг уцёк праз два дні не ад каралёва, на шчасце, ад баслычыхі. Далі ёй палоннага памагчы на кухні, а яна яго разява паслала па дровы на стайню і спахапілася, можа, праз паўгадзін. Ман падазраваў, што здарылася гэта не выпадкова, і разгневаўся, учыніў жанчыне разнос, прабіраў па-партызанску, не саромеючыся самых салёных слоў. Матрона плакала, кляла Венера, ягня спрыту хапіла, а Золатаў слухаў, маўчаў ні слова і пераможна пасміхаўся. З Матронай ён пагаварыў пасля, дні праз тры. Камандзір не сумняваўся, што пра эпізод гэты ён радзіруе ў Маскву і, напэўна, не ў партызанскі штаб, а ў тым другім штабе. Нічога не забываюць. Варыянт 4. Выхад у лес абаім разам з Цнянкі ад Аксанінага дзядзькі. Быў яшчэ варыянт з сумесным выхадам з Бараўлян ад Стасевага швагра, гэта ў тым выпадку, калі яна першая пачуе бяду і падасць сігнал, што ніводнаму з іх заставацца ў горадзе нельга. Не, гэта ўжо бадай варыянт 5, апошні, калі трэба было выходзіць паасобку, як хто здолее. За без малога паўтара года жыцця в акупацыі, не існавання барацьбы, яны шмат чаму навучыліся, ведалі ворага, ведалі сваіх сяброў, памочнікаў, і акрамя агульных правілаў канспірацыі выпрацавалі свае, на якія спадзяваліся бадай больш. Праўда, ідэю сігналаў адзін аднаму, па якім варыянце дзейнічаць, даў Піліп Станулін. Але нават яму яны не адкрылі ўсе свае варыянты. Выхад праз Снянку Піліп ведаў, праз Бараўляны не. Дзядзьку ні ў якія іншыя дзеянні не ўцягвалі. Добра мець чалавека, на якога не падае і цень падазрэння. Але ў тайну сваю Аксана яго пасвяціла. Горш было з цёткай, хваравіта баязлівая яна была, да Аксаніных паходаў адносілася насцярожана, аднак медыкаменты партызаны забіралі ад іх, ад дзядзькі і цёткі. Аксана ішла ў лес толькі з асобамі данясеннямі ці з людзьмі, якіх тэрмінова патрабавалася пераправіць, але з людзьмі яна да дзядзькі не заходзіла. Швагру свайму Шабовіч, зрэдка наведваючыся, і знаку не даў, хто яны чым займаецца, акрамя свай фельчарскай работы, толькі Аксану звазіў, пазнаёміў з яго сям'ёй. Але і Стасі Аксана верылі, што у небяспечную хвіліну гэты з выгляду пануры нагадзетны чалавек не падвядзе, выручыць з любой бяды. А вера яму ад улад асобая, дарожны майстра. Піліп, між іншым пачуўшы пра такога швагра, загарэўся жаданнем зрабіць яго разведчыкам. Чалавек, які зняў дзень на дарозе, нямала бачыць і мае магчымасць прасачыць, падлічыць, хто куды едзе, што павезлі з горада і ў горад. Але Стась катэгарычна адмовіўся уцягваць бацьку чацвярых дзяцей у небяспечную гульню. Варыянт, прынесены Чурсіхай, незвычайнай пасыльной, Аксана ведала яе, вадзіў Стась знаёміцца з сябрамі, не спалохаў, падаю зрадаваў, жывы Стась, здаровы. Яна зранку пачула пра начную аблаву, колькі чалавек урачовы сясцёр не з'явіліся на работу, і ўсю раніцу жыла ў трывозе і напружанасці. Невядомасць для яе самая пакутлівая. Яна любіла яснасць і пэўнасць. Увогуле Аксана чалавек супярэчлівы. На здзіўленне ўсім, нават бацькам, спакойная, да адчайнасці смелая, з маленства завадатаркай была, але плаксівая. Не ад болю плакала, ад чуллівасці. У маленстве плакала над замерзлай птушкай, над прыдушаным кацянём, рыдала на пахаваннях чужых людзей. Магла заплакаць над пакутамі хворага, што доўга перашкаджала ёй стаць хірургічнай сястрой, хоць аперацыйная была яе мара з медтэхнікума, стаць не аднойчы кпіў з яе плаксівасць. Варыянт радаваў яшчэ таму, што выйдуць яны са Стасем, не адна. А пасля іх збліжэння і жанітьбы яна не аднойчы ў потай марыла знайсці бяспечны для ўсіх выпадак перабрацца ў лес, у партызаны.